Barabara kabisa ndugu mpenzi msikilizaji, imetimia saa 11 kamili hapa studio za Radio Isanganiro, ikiwa ni saa 12 kamili saa ya Afrika Mashariki. Ni yule muda wa kukuletea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, tunayoanza na muktasari wake. Wakazi wa mtaa wa Rukaramu unaopatikana tarafa la Mutimbuzi mkoani Bujumbura wanaomba wapatishiwe maji safi, wakieleza kuwa wanamaliza miezi kadhaa wakikumbwa na uhaba wa maji. Na familia zaidi ya 6,000 za raia wanaokabiliwa na hali ya ufukara ndio watakaopatishiwa misaada kupitia mradi wa Mirankabandi utakaotekelezwa kwa matarafa yote yanayounda mkoa wa Kirundo. Na mtu mmoja aliuawa kwa kudungwa kisu usiku wa kuamkia Ijumaa hii katika kijiji cha Kalebe kinachopatikana tarafa la Mabayi mkoani Cibitoke, na watu ambao wametenda kisa hicho bado kutambulika. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Francois Kimana, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Tuanze taarifa hii ya habari katika ukurasa wa usalama. Mtu mmoja aliuawa kwa kudungwa kisu siku wa kuamkia Ijumaa hii katika kijiji cha Kabele kinachopatikana tarafa la Mabayi mkoani Cibitoke, na watu ambao bado hawajatambulika. Marehemu alimaliziwa maisha majira saa 3 usiku alipokuwa akitokea kupata kinywaji kilabuni, na alipofika nyumbani kwake ndipo akamaliziwa maisha kikatili. Familia yake inaitaka taasisi ya usalama ianzishe upelelezi kwa lengo la kutambua wahalifu hao ili wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria. Katibu wa kudumu katika ofisi ya katibu tarafa Mabayi anaeleza katika utawala walishanzi wakishirikiana na taasisi ya askari polisi hakika wameshaanzisha upelelezi. Kiongozi huyo anawataka raia na familia marehemu kudiririsha moyo wa utulivu kwa kusubiri matokeo ya upelelezi huyo. Na kiongozi wa sekta ya utalii nchini Burundi anataka viwanja vyote vya utalii vinavyomilikiwa na matarafa kama vile eneo kunapopatikana maji joto wilayani Mugara mkoani Rumonge vipatishiwe ofisi ya utalii nchini Burundi. Jake Bigirimana alitoa pendekezo hilo jana Alhamisi baada ya ziara ya kikazi aliyoendesha eneo hilo kunapopatikana maji joto. Kiongozi huyo alifahamisha kuwa viwanja vya utalii vinahitajika kuandaliwa vema, jambo ambalo linaungwa mkono na raia wanaooga maji hayo joto. Na katika ukurasa wa kijamii, wakazi wa mtaa wa Rukaramu unaopatikana tarafa la Mutimbuzi mkoani Bujumbura wanaomba wapatishiwe maji, wakieleza kuwa wanamaliza miezi kadhaa wakikumbwa na uhaba wa maji. Raia hao wanafahamisha kwamba kwa sasa wanatumia maji wanayochota katika mifereji au katika visima vya maji ambapo wale wenye uwezo huwa wakinunua dumu moja ya lita 20,000 sarafu za Burundi. Katibu tarafa Mutimbuzi anashutumu shirika Regideso husika na ugavi wa maji kuwa walihamishia maji hayo mahala pengine kwa hoja zisizo eleweka. Simeho Butoi analitaka shirika Regideso lipatishie tena maji raia hao wa Rukaramu kabla hawajakumbwa na maradhi yanayosababishwa na ukosefu kidogo. Kumradi yanayosababishwa na usafi kidogo. Tumusikilize akiwa kwenye maiki ya mwenzetu Placide Nyomungere. Tunajua kwamba raia wa zone Rukaramu, eneo la Kigwati ya kwanza na Kigwati ya pili, hawana maji kuna muda kutokana na gisi ile eneo ni shirika Regideso linahusika na kufikisha maji kule, ila kuna muda raia wa ile eneo hawapati maji. Tumeshajulisha viongozi wa shirika Regideso kuhusu hiyo tatizo ili wajaribu kukosoa majengo yao. Sisi tumeshaona kwenye majengo ya maji ya Regideso kuna vyuma walikata na msumeno ili kusikue kulinganiza maji yaende ngambo na ngambo zote. Wenye walikata vile vyuma walisababisha maji yende ngambo moja. Unasikia kama kuna upendelevu. Ndio maana shirika Regideso kwa linapaswa kukosoa hilo tatizo. Kuwa ni vyuma vikubwa vikali sana. Matumainio tunayo, tunafikiri kuwa kiongozi sasa wa maji katika shirika Regideso akishakosoa lile tatizo la kurekebisha na kuvile vyuma vyao na kutia vingine, tunafikiri kuwa maji yatafika eneo lile la Rukaramu. Kwa upande wa mkurugenzi wa kitengo cha kushirikia maji katika shirika Regideso anaeleza kutambua tatizo hilo la uhaba wa maji linaloripotiwa mtaani Rukaramu, akiahidi wakazi wa eneo hilo kuwa siku zijazo atatuma timu ya mafundi kuchunguza tatizo lililojitokeza na kupelekea hali hiyo ya uhaba wa maji. Baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii ya habari itaendelea katika ukurasa wa kilimo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Inasikika mbashara kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi kupitia masafa ya 89.7 na 101 kwa nyinyi ambao mnatufuata mkiwa nchini kati, na wale wanaotusikiliza wakiwa ugenini, bila shaka tunasikika moja kwa moja kupitia w3.isanganiro.org, na unaweza ukatembelea mitandao yetu ya kijamii ikiwa ni ukurasa wa Facebook pamoja na ukurasa wa X ambao ulikuwa ukiitwa na Instagram. Unapobonyeza Radio Television Isanganiro pale utakuta habari kemkem zimechapishwa zikiambatana na picha. Baadhi ya mabonge yanayopatikana katika matarafa ya Muhanga na Butaganzwa mkoani Kayanza kuliko kuwa kukiendeshewa kilimo cha tumbaku na miwa, miaka iliyopita kumepandikizwa kwa sasa mahindi kupitia mradi wa kuzalisha zao la mahindi kwa muda mfupi nyakati za msimu wa kiangazi. Mfano ni shamba la kilimo cha mahindi linalopatikana kando na mto wa Gasambi kwenye umbali wa heka 112, ambapo wakulima wanatarajia kuzalisha mavuno yanayofikia kiasi cha tani 220 na tano. Adrienio Saba, afisa wa idara ya kilimo mkoani Kayanza, anawataka wakulima kutumia vema mavuno yatakayopatikana katika kilimo hicho cha mahindi. Na tutoke hapo Kayanza tujielekeze kule mkoani Kirundo, ambapo familia zaidi ya 6,000 za raia wanaokabiliana na hali ya ufukara ndio watakaopatishiwa misaada kupitia mradi wa Mirankabandi utakaotekelezwa kwa matarafa yote yanayounda mkoa wa Kirundo. Kila familia itapatishiwa pesa zinazofikia kiasi cha 72,000 ili waweze kujiandalia mikakati ya kujiendeleza kwa kipindi cha miaka mbili, ikiwa ni tofauti kwa pesa zilizotolewa awamu ya kwanza ya mradi huyo, ambapo kila kaya ilikuwa ikipewa pesa 40,000 sarafu za Burundi kwa miaka mbili. Hayo yalibainiwa jana Alhamisi katika sherehe za kuzindua rasmi mradi huyo ambao utatekelezwa kupitia udhamini wa shirika la Pathfinder. Na habari hii ni kwa mujibu wa Abraha Safari, reporter wa kituo hiki cha Radio Isanganiro huko mkoani Kirundo, hapa studio ikisikika kupitia sauti ya Lomiwardi niyo abivuze. Kulingana Michelle Nyawenda, mratibu katika mradi Mirankabandi, wanasaidia familia maskini kwa kuzipatia fedha baada ya mafunzo ya kujiandalia miradi ya maendeleo. Hapa nasema kuwa serikali imepandisha msaada huo kutoka kwa pesa 20,000 hadi 36,000 kwa mwezi. Bwana Nyabenda anatangaza kuwa fedha hizo zinatolewa ndani ya miezi miwili, yani 72,000 katika kipindi hicho. Aidha anafichua kuwa mafunzo shirikishi hujumuisha kukuza mtaji, kuendeleza familia na kujiunga na mashirika hadi kuanzisha vyama vya ushirika. Kiongozi mkuu katika ofisi ya gavana amethibitisha kuwa waliotekeleza kikamilifu masharti na marekezo ya mradi huo Mirankabandi katika awamu yake ya kwanza waliweza kujikwamua kiuchumi. Ilike Nduwayezo anapendekeza kuondoa kwenye orodha ya wanaonufaika na mradi huo wale watakaoelekeza pesa katika mambo mengine. Katika awamu hii ya pili ya mradi Mirankabandi, familia 6,831 kutoka tarafa zote za mkoa wa Kirundo ndizo zinatarajiwa kusaidiwa kujikimu kimaisha. Habari za kimataifa. Naam, tuhitimishe taarifa hii ya habari kwa kuangazia anga za kimataifa, na tunaanzia Sudani ambayo imemrudisha nyumbani balozi wake kutoka nchini Kenya baada ya rais wa Kenya William Ruto kukutana na kufanya mazungumzo na kiongozi wa kikosi cha wanamgambo cha RSF Mohamed Hamna Drago wiki hii. Kaimu waziri wa mambo ya ndani wa Sudani Al-Saidi amelejeshwa jijini Khartoum kwa mashauriano zaidi kufuatia kitendo cha Kenya kumupa makaribisho rasmi Drago alipozuru jijini Nairobi. Wachambuzi wa mambo ya wanasema hatua hii haishangazi kwa sababu serikali ya Kenya imeonekana kuwa karibu na Drago kwenye harakati za kujaribu kutatua mzozo unaoendelea nchini Sudani. Hatua hii inakuja baada ya kiongozi wa jeshi la General Abdel Fattah kuonya viongozi wa mataifa ya Afrika kuendelea kumupokea Drago akimuchukulia kama vile muuaji wa raia wa Sudani. Mbali na Kenya, Drago ambaye kwa siku ya Alhamisi alizuru jijini Pretoria na kukutana na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alitembelea pia Uganda, Ethiopia na Djibouti. Jumuiya ya nchi za IGADE imepanga kukutanisha pande zinazozozana nchini Sudani kwa ajili ya mazungumzo katika siku zijazo nchini Djibouti ili kumaliza vita ambavyo vilianza mwezi Aprili mwaka uliopita na mpaka sasa vimesababisha vifo vya watu zaidi ya 12,000. Na wanajeshi walio madarakani nchini Mali wamepokea msaada wa ndege zisizo na rubani kutoka Uturuki siku ya Alhamisi wakati wa hafla mbele ya mkuu wa jeshi la serikali. Kanali Asmir Goita amebainisha mwandishi wa habari wa AFB. Tangu mwaka 2012 Mali imekuwa ikikumbwa na kuenea kwa wanajihadi na mgogoro mkubwa sio tu usalama lakini pia kisiasa na kibinadamu. Wanajeshi ambao walichukuliwa madaraka kwa nguvu mnamo mwaka 2020 walifanya mwelekeo mpya wa kimkakati waliovunja muungano wa zamani na Ufaransa iliyotawala zamani na kugeukia kijeshi na kisiasa. Walioomba ujumbe wa Umoja wa Mataifa au ni Warusi kuondoka nchini ambao zoezi lao la kuondoka nchini humo lilikamilika Disemba 31 mnamo Mechi 2023 walipelekea ndege kadhaa kutoka Urusi na ndege zisizo na rubani kutoka Uturuki. Uwasilishaji wa vifaa vya kijeshi vya Urusi pia ulifanyika mnamo mwezi Mechi na Agosti mwaka 2022 na mwezi Januari. Na kwa kuhitimisha, waziri wa ulinzi wa Israel Yogu Gallant ametangaza mapendekezo ya utawala wa ukanda wa Gaza baada ya kumalizika kwa vita kati ya jeshi la nchi yake na kundi la Hamas. Miongoni mwa mipango inayowekwa na Israel ni kuhakikisha kuwa Gaza imeongezwa na kiwango kidogo cha wa Palestine. Kuhusu usalama, ukanda wote wa Gaza utakuwa chini ya jeshi la Israel na kundi la Hamas halitaruhusiwa kuwepo. Mapendekezo haya yanakuja wakati huu jeshi la Israel linaendeleza mashambulio ambayo kwa saa 44 zilizopita mauaji ya watu yameendelea kushuhudiwa. Wizara ya Afya kwenye ukanda wa Gaza inasema watu 125 wameuawa kwa kipindi cha saa 24 zilizopita wakati huu jeshi la Israel likiapa kuendesha operesheni dhidi ya kundi la Hamas katika vita ambavyo vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 22,000 mpaka sasa. Vita vinaendelea wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anapotarajiwa kurejea kwenye ukanda huo ambapo atakutana ana kwa ana na wawakilishi wa inchi wa pande mbili zinazozozana. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ikiwa ni saa 11 na robo, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyenitega sikio sikivu. Nimshukuru pia fundi mitambo wangu François Kimana aliyeniwezesha ili sauti hii sikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge Ndakumana, na wageni nikiwatakia kila laheri, weekend njema na usikilivu mwema. vipindi vya redio Isanganiro aramusiki.